Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. PiS i Kukiz 15 za zmianami w sądownictwie. Ich odrzucenia chcą PO, Nowoczesna i PSL. Na początek o pierwszym czytaniu prezydenckich ustaw. 7 górników rannych po wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła są w szpitalach, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. A lubię, bo polskie nagrody Polskiego Radia przyznane. Do kogo trafiły, o tym w tym serwisie Trójki. O Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa debatowali wczoraj w Sejmie posłowie. To było pierwsze czytanie prezydenckich projektów ustaw. Stanisław Piotrowicz z PiS-u mówi, że partia rządząca chce całościowej reformy wymiaru sprawiedliwości, także zmian personalnych. Nie chodzi nam tylko o zmiany o charakterze strukturalnym, ale i również o zmiany o charakterze personalnym. Gdy mówię o zmianach personalnych, chodzi mi o to, ażeby doszło do przemiany jakościowej sędziów, którzy będą ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa i narodu, a nie o mentalności panującej nad narodem. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej przekonywał, że prezydencki projekt o KRS-ie jest niezgodny z konstytucją, ponieważ wybieranie sędziów przez posłów to działanie polityczne. Prezydent Rzeczpospolitej proponuje stygmatyzację sędziów, którzy będą zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa. Otóż są to sędziowie, którzy na co dzień orzekają w normalnych sądach, sądach powszechnych czy w Sądzie Najwyższym. I teraz prezydent Rzeczpospolitej proponuje, by 9 z nich otrzymało naklejki Prawa i Sprawiedliwości. A Borys Budka dodał, że reszta sędziów otrzyma naklejki innych ugrupowań. Jego zdaniem projekt ustawy dąży do tego, by polskich sędziów weryfikowali politycy. W ustawie o KRS-ie prezydent zaproponował, że 15 sędziów wybierałby Sejm większością 3/5 głosów. Do tej pory robiły to środowiska sędziowskie. Projekt o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. utworzenie nowych izb, które zajmowałyby się rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych czy postępowaniami dyscyplinarnymi wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Za dalszymi pracami nad tymi propozycjami jest PiS i Kukiz 15, nie popiera ich PSL, PO i Nowoczesna chcą ich odrzucenia. Pierwsze głosowania jutro. A w nocy ponad 600 metrów pod ziemią w kopalni Mysłowice Wesoła doszło do wstrząsu. W jego rejonie pracowało wtedy 30 górników. 7 zostało rannych, informuje rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Ci górnicy wyjechali na powierzchnię, wszyscy. Tam okazało się, że 7 osób jest poszkodowanych. Zostali wstępnie przebadani przez lekarza będącego na kopalni i lekarz stwierdził ogólne potłuczenia, tak zwane urazy komunikacyjne. Zapadła decyzja o tym, że ci górnicy zostaną przewiezieni do szpitali. Jeden z górników ma obrażenia głowy i żeber. Rejon wstrząsu został wyłączony z wydobycia, poza tym kopalnia pracuje normalnie. Przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO zadowoleni z wyroku dożywocia dla Ratka Mladića. Były dowódca bośniackich Serbów został uznany za winnego zbrodni ludobójstwa przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych, w tym masakry w Srebrenicy. Wyrok ogłosił ONZ-owski Trybunał. O komentarzach przedstawicieli wspólnoty i sojuszu Beata Płomecka. Wyrok dotyczy jednego z najczarniejszych i najbardziej tragicznych wydarzeń na Bałkanach i europejskiej historii, napisała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Wyraziła też nadzieję, że wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich będą gotowe do pojednania, regionalnej współpracy i dobrosąsiedzkich relacji. W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie szefa sojuszu, który również napisał o konieczności pojednania na Bałkanach. Komentując wyrok, Jens Stoltenberg napisał, że przyjął go z zadowoleniem, a orzeczenie ogłosił w Hadze przewodniczący składu sędziowskiego Alphonse Ory. Za popełnienie zbrodni sąd skazuje Ratka Mladića na dożywocie. Podczas odczytywania wyroku Mladić został usunięty z sali rozpraw za okrzyki i oskarżanie sędziów o kłamstwa. Wcześniej obrona próbowała opóźnić ogłoszenie wyroku, powołując się na zbyt wysokie ciśnienie Mladića. Po zapoznaniu się z orzeczeniem zapowiedziała apelację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przyznano nagrodę Polskiego Radia Lubię, bo Polskie. Głównym laureatem i zwycięzcą w kategorii produkt innowacyjny została firma Vigo System. Gala odbyła się wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nagrodę główną otrzymuje firma Vigo System S.A. Przedstawiciel nagrodzonej firmy, pan Łukasz Piekarski. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zostaliśmy docenieni. W tym konkursie nagrody nie dostały firmy te ogromne. Wiceprezes Polskiego Radia Mariusz Staniszewski. Tylko są to firmy, które zyskują swoją pozycję, a zwłaszcza ta, która wygrała w zasadzie w ostatnich latach. Ranking Lubię, bo Polskie. Zwycięzcą w kategorii Najlepszy Polski Produkt Ekologiczny został producent żywności Dary Natury. W kategorii Najlepsza Polska Usługa nagrodę odebrała Poczta Polska. Firma mlekowita została uhonorowana w kategorii Najlepszy Polski Produkt Eksportowy. W kategorii Polska Marka zwyciężył producent gier CD Projekt. Ranking Lubię, bo Polskie ma promować polski przemysł, wspierać krajową produkcję i zachęcać do kupowania produktów wytworzonych w Polsce. To była ostatnia informacja. Teraz wiadomości w skrócie 8.30. Michał Gąsiorowski o sporcie. Ależ tam jakieś nerwowe ruchy odchodzą. Pamiętasz, jak było J23 znowu nadaje. To RL9 znowu strzela. Gdzieś tak też zobaczyłem. Tym razem Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów w wygranym 2-1 spotkaniu z Anderlechtem. To 50. gol w tym roku Lewego, czym pobił swój dotychczasowy rekord. Mało tego, więcej od niego bramek zdobył w Europie tylko Leo Messi. I to zaledwie o jedną więcej. A za Lewandowskim też niezły pościg. 49 goli Cavani, 47 Ronaldo, 46 Kane. A propos Messiego, to Barcelona bezbramkowo zremisowała z Juventusem. Obudziło się za to Atletico Madryt, które 2-0 pokonało Romę. Również 2-0 CSKA Moskwa ograło Benfikę, a Igor Akinfiejew nie wpuścił gola w Lidze Mistrzów po raz pierwszy od 11 lat. Za to PSG pobiło inny rekord Ligi Mistrzów. Po wygranej 7-1 z Celticiem ma na koncie aż 24 strzelone gole w fazie grupowej. Jak tymczasem spisały się kluby angielskie? Kibice Manchesteru United mogą być niepocieszeni. Czerwone Diabły przegrały 0-1 z Bazyleą. To musiało boleć. Nie umieliśmy zdobyć jednej bramki, mimo że dominowaliśmy z taką łatwością przez dużą część pierwszej połowy. Wydawało się niemożliwe, byśmy tego nie wygrali. Teraz coś, czego The Special One chciałby pewnie uniknąć, pisze BBC. Najpierw prestiżowe derby Manchesteru, potem decydujący mecze z CSKA. Tu czerwone diabły faworytem, ale potknąć się już nie mogą. Potknięć nie zalicza natomiast w Lidze Mistrzów Chelsea. Tym razem bohaterem meczu Willian dotychczas zdobył ledwie jednego gola w Pucharze Ligi z Everton. Tu strzelił dwa i wywalczył jeszcze oba karne dla swojej drużyny. Efekt: Chelsea zapewnia sobie awans. Panowie mogą mówić o rutynie. Z ostatnich 15 razy, gdy The Blues grali w Champions League, z grupy wychodzili 14-krotnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To jeszcze dodam, że Zlatan Ibrahimowicz gola nie strzelił, ale sam pobił pewien rekord. Jest pierwszym piłkarzem, który zagrał w Lidze Mistrzów już w 7 różnych klubach. A jak się Juventusie, Interze, Barcelonie, Milanie, PSG i właśnie Manchesterze United. W Ekstraklasie siatkarzy PGS Krabbełchatów pozostaje wiceliderem. Bez większych problemów pokonała 3-0 Trefl Gdańsk. Drugi trener, Michał Winiarski, właściwie nie ma uwag do swojego zespołu. Bardzo dobra nasza gra. Przeważyła tak naprawdę zagrywka, gdzie w tym elemencie Milad, Karol tak naprawdę pozwolili nam odrobić straty w drugim secie i odskoczyć na kolejne 5 punktów, także no nic, tylko się cieszy. W tabeli z kompletem zwycięstw prowadzi Zaxa, a w serwisie za godzinę m.in. o NBA i porażce Washington Wizards. Mglisty poranek mamy, proszę uważać na mgły. W dzień na wschodzie deszcz i mrzawka, ale stopniowo zanikające. Na północy pochmurno, ale bez opadów. W centrum i na zachodzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. A na południu w miarę pogodnie, bez ale, zupełnie żadnego. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany na zachodzie i północy, porywisty nad morzem, a także w górach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Proszę tak nie patrzeć. Zdziwieniem. Nie, już nic nie dziwi, proszę pana. Od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Białymstoku i Augustowie, 6 w Olsztynie i Siedlcach, 7 w Kielcach i Lublinie, 8 w Warszawie i Trójmieście, 9 w Łodzi i Rzeszowie, 10 w Katowicach i Kaliszu, 11 stopni w Szczecinie i Krakowie, 12 w Poznaniu i Szklarskiej Porębie, do 13 we Wrocławiu. To pana nie dziwi? A nie, to trochę mnie zdziwi. No właśnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz. Pakiet firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Samsungiem Galaxy S8. Masz to czarno na białym. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Odświeżacz automatyczny Airwick za niecałe 37 zł na Allegro. Tylko do 24 listopada zamówisz z darmową dostawą do paczkomatów InPost. Szukaj wyróżnionych ofert na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz.

No tylko na pewną ocenę, bo każdy, kto miał okazję wczoraj przysłuchiwać się tej debacie, widział totalny brak merytoryki, tylko kwestie retoryki i polityki. Nie zgadzam się, że totalny. No dobrze, no znacznej większości, czy w przeważającej większości... Była retoryka, większości, był teatr, był, właśnie, był teatr, papiery, było spektrum, natomiast bardzo mało odniesienia się rzeczywiście do tego, do treści, do tego, co jest w projektach pana prezydenta. Ale ja bym chciała właśnie o treści. Na przykład szef Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił między innymi o tym, że w II Rzeczypospolitej wykorzystywano mądrość i doświadczenie sędziów do czasu, gdy dożywali 75 lat, a wtedy ludzie żyli krócej. Tymczasem w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym są ograniczenia ze względu na wiek do 65 lat. No i należy zapytać, dlaczego? Pani, no, odpowiedź jest bardzo prosta. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy sędziowie w Polsce, poza sędziami Sądu Najwyższego, mogą przechodzić stan spoczynku w wieku 65 lat, czy powinni przechodzić stan spoczynku w wieku 65 lat. To Platforma w poprzedniej kadencji wydłużyła ten okres, a przywrócenie wieku 65 to jest zrównanie wszystkich sędziów w Polsce tak samo. Taki był wybór pana prezydenta i to jest uczciwe w stosunku do całego stanu sędziowskiego. No dobrze, ten argument o mądrości, jeżeli uznamy, że do Sądu Najwyższego powinna trafiać elita sędziów. To już pani odpowiadam. W tym projekcie ustawy jest możliwość wydłużenia tego okresu na następne 5 lat, jeżeli sędzia jest zdrowy, jeżeli chce orzekać, wtedy można jego mądrość również wykorzystywać w wieku powyżej 65 lat. Ale zdrowie i takie możliwości fizyczne, intelektualne to jest jedyna przesłanka? Czy będzie dowolność, jeśli chodzi o ocenę pana prezydenta tego potencjału sędziowskiego? Przydatność do orzekania, bo to jest kluczem, bo to nie chodzi o to, bo proszę zwrócić uwagę, na czym polega ta różnica. Jeżeli teraz przechodzi się później stan spoczynku, to niezależnie, czy ktoś jest zdrowy, czy mu coś dolega, czy nie dolega, musi chodzić do pracy i potem są wysokie absencje chorobowe. Tutaj jest, jeszcze raz powtórzę, przydatność do orzekania, pan prezydent zawsze podejmuje decyzje z rozwagą, ze spokojem i jestem co do tego przekonany, że to będą te czynniki, które będą decydowały. A co to znaczy przydatność do orzekania? No czy ta osoba nadaje się do orzekania, w sensie takim, czy jest chętna, czy jest zdrowa, czy może orzekać, no bo mówię, to jest kluczowe podejście do tego, czy ktoś będzie dalej orzekał, czy nie. Czyli właściwie to zależy od tej osoby, czy zadeklaruje przydatność do orzekania, tak? Czy jest zdrową osobą, ocena, czy orzeka, czy jest chętna do orzekania, bo to jest życie i do życia się, życie to weryfikuje, czy ktoś jest, a nie zdolny do orzekania, czy nie. Teraz nie wiem, czy to jest według pana, czy to jest merytoryczne, czy to jest retoryczne, ale posłowie opozycji sugerowali prawdziwe intencje obozu władzy. Otóż cytuję: Prawo i Sprawiedliwość niepewne wyników sondaży, boi się Polaków, dlatego potrzebuje swojego Sądu Najwyższego, także dlatego zmienia ordynację pod siebie. Kolejny zarzut: zmienia Sąd Najwyższy, bo potrzebuje stanowisk dla swoich. No to jest sugestia, nie wiem, chyba wiążąca się z tym, że zarządów Platformy byli swoi sędziowie. Chyba tak Platforma uważa, że jak oni mieli swoich, to wszyscy mają swoich. Ja powiem jedną rzecz kluczową. Ktokolwiek sędziów zostanie wybrany przez kogokolwiek, przez jakąkolwiek partię zostanie wskazany i wybrany przez parlament, nie będzie miał przymiotu, że jest sędzią partyjnym, bo sędziowie od początku swojej kariery mają jedną rzecz wspólną. Nikt z nich nie należy do żadnej partii politycznej i nie można przez sam wybór właśnie takiej łatki tym osobom wybranym stawiać, że oto jest sędzia, nie wiem, pisowski, platformerski, nowoczesny czy nienowoczesny, tak? To może być nowoczesny, prawda? No ale w sensie partyjnym. Nowoczesny sędzia pisowski. Ale mówię w sensie partyjnym, więc to jest taka retoryka polityczna, którą stosuje w tej chwili totalna opozycja, żeby cały czas mącić. No nic, dobrze, a nic czym innego. Kierował się prezydent? Jaka była jego główna myśl, gdy przygotowywał swoje projekty i negocjował z Prawem i Sprawiedliwością? Ale do czego potem? Ta główna myśl, do czego? Do tego, żeby zreformować Sąd Najwyższy. Bo no, proszę, ale musi być jakiś taki sznyt, wedle jakiego? Proszę zwrócić uwagę, co jest główną ideą tych zmian jest przede wszystkim wprowadzenie Izby Dyscyplinarnej. To jest kluczowa rzecz, że tu będą rozstrzygane kwestie dyscyplinarne, orzekanie, czy sędzia popełni delikt dyscyplinarny czy nie. I druga rzecz, moim zdaniem jeszcze ważniejsza, bo to jest moim zdaniem moim odczuciu jest to rewolucyjne, skarga nadzwyczajna, czyli rozpatrywanie tych spraw, które, a wielokrotnie, ja sam osobiście miałem do czynienia z takimi sprawami, które w sposób ewidentny, wyroki, które jakby nie wpisują się w ogóle w porządek prawny w Polsce, takie niestety były, z przyczyn chociażby formalnych. A ja pytam o obydwa projekty. A drugi, w drugim to też jest rewolucyjna zmiana, bo do tej pory mieliśmy sytuację tego typu, że sami sędziowie sami siebie wybierali i tutaj nie było żadnego nadzoru społeczeństwa. A to pokazywało, że jest pewna władza w Polsce, jedyna zresztą władza w Polsce, która nie podlega żadnej kontroli. Żadnej kontroli. Natomiast jest w Konstytucji zasada równowagi władz. I dzisiaj to, że parlament będzie wybierał przedstawicieli stanu sędziowskiego do Krajowej Rady Sądownictwa, nie jest żadnym zamachem na Konstytucję, nie jest żadnym łamaniem Konstytucji, tylko jest mechanizm, który jest stosowany również w innych państwach demokratycznych, że to przedstawiciele narodu będą wybierali sędziów do tego, żeby oni dalej pełnili swoje funkcje w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ale to jest właśnie rewolucyjne, bo do tej pory tego nie było. Do tej pory tylko sędziowie wybierali sędziów i do tego, jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, robili to wbrew zasadom, które są określone w Konstytucji. Panie ministrze, czy to jest w porządku w stosunku do Izby, że posłowie nie poznali w pakiecie z prezydenckimi projektami uwag Prawa i Sprawiedliwości, które zostały zgłoszone w trakcie tych Pani negocjacji? Redaktor, ja wiem, że względy formalne, że poprawki się zgłasza później, ale wszyscy wiedzą, że jest jakieś porozumienie. Ale pani redaktor, to, że są rozmowy natury politycznej i że przedstawiciele pana prezydenta rozmawiają z przedstawicielami większości parlamentarnej, to są działania sensu stricto polityczne i w interesie i pana prezydenta, i większości. Natomiast procedura w Sejmie jest i na razie z tego, co słyszę, się nie zmienia, że jest pierwsze czytanie. Ale momencik, ale wszystko w parlamencie ma swój czas. Jest pierwsze czytanie, w którym się przedstawia założenia projektu ustawy i oczywiście potem jest drugie czytanie, czyli bezpośrednia praca nad danym projektem i wtedy jest czas na zgłaszanie poprawek i na pewno wszystkie te poprawki będą jawne, każdy będzie mógł się z nimi zapoznać. A jaki kształt one będą miały w ostateczności, to nawet pan prezydent nie wie, ponieważ to jest autonomia parlamentu. No i właśnie pan prezydent zapowiedział w jednym z wywiadów, że jeżeli idee, które przedstawił w projektach o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, zostaną wypaczone w taki sposób, że nie będzie w stanie tego zaakceptować, to zawetuje i te przepisy. To jest prerogatywa pana prezydenta i ponieważ pan prezydent jest wnioskodawcą tych dwóch projektów, jeżeli, krótko mówiąc, tak kolokwialnie, projekt zostałby wywrócony do góry nogami, czy nie byłoby to, co pan prezydent chciałby, żeby było, co jest w tych projektach, to ma to prawo nie podpisania tej ustawy i to zapowiedział, że gdyby ktoś chciał totalnie wywrócić te projekty, to on takiej ustawy nie podpisze i będziemy mieli to, co mamy. Jasne, ale ma być spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta, tak? Co jakiś czas się odbywają takie spotkania. Ale w sprawie tych ustaw jeszcze, żeby przypieczętować porozumienie? Pani redaktor, to są spotkania w cztery oczy i ani pani redaktor, ani ja nie wiem, co będzie treścią tych rozmów, więc ja zawsze podchodzę do tego z dystansem i jak słyszę potem, kto o czym mówił spekulacje, to zostawmy to właśnie w sferze spekulacji, bo tak naprawdę o czym się rozmawia, wiedzą tylko te osoby, które w tym biorą udział. Panie ministrze, jest pan prawnikiem, był pan posłem. Czy ustawy zwrócone przez prezydenta do ponownego rozpatrzenia, bo tak to się nazywa, powinny być jeszcze procedowane, żeby zakończyć ten proces? Nie, no, oczywiście, że nie. I w przeszłości też było takie sytuacje, że były weta prezydenta i parlament ich nie rozpatrywał, bo to jest już autonomia parlamentu, czy większości w parlamencie. Prezydent zwracając, jakby przekazuje władztwo nad tymi projektami parlamentowi, czy Sejmowi w tym wypadku. I Sejm robi proste rozeznanie, czy jest w stanie uzyskać większość, czy nie. I też kwestie taktyczne, czy zgłosić taki projekt, żeby weto zostało utrzymane, czy nie. Żaden delikt, Nie, to jest żaden delikt. To jest, nie ma obowiązku rozpatrywania wet prezydenta. To nie wynika z żadnych przepisów. Panie ministrze, czy prezydent śledzi uwagi do projektu zmian w kodeksie wyborczym, szczególnie te, które zgłosiła Państwowa Komisja Wyborcza? Oczywiście, że cały proces legislacyjny, który odbywa się w polskim parlamencie, jest uważnie uważnie patrzymy na to, co się dzieje, tylko mamy jedną podstawową zasadę. No, nie wchodzimy jakby w bezpośrednią retorykę w momencie, kiedy jeszcze nie ma ostatecznego kształtu. Sami dzisiaj słyszymy z zapowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości, że będą tam zmiany, że będą tam poprawki, więc my mamy tą cierpliwość w oczekiwaniu na to, jaki będzie ostateczny kształt i wtedy dopiero można komentować, można jakby przeprowadzać już takie dogłębne analizy. Natomiast... A panu się podobają te projekty zmniejszenia okręgów, żeby było tam, no żeby była mniejsza reprezentacja danego okręgu? Pani redaktor, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy i każda z władz do tej pory zmieniała ordynację wyborczą i każda z tych władz kalkuluje sobie, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. A to pokazuje dopiero praktyka. A, czyli kalkuluje i to sobie. Każda władza, czyli, ja jeszcze raz powtórzę, czyli wszystkie władze, które do tej pory... ma rację mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość robi to pod siebie. Nie, nie, to jeszcze raz, to powiem, tutaj już klasyka, jeżeli ktoś robi zmiany właśnie w ordynacji, patrząc na obecną sytuację, potem tego gorzko żałuje. Praktyka tego pokazywała. Ja natomiast mówię o tym, że każda władza ma prawo zmieniać ordynację wyborczą. Ma prawo i każde rozwiązanie ma cechy takie, które są dobre, czy są wątpliwe. Bo to nie jest materia, którą można sobie zero-jedynkowo określić, czy to będzie tak, czy inaczej. Bo tu naprawdę decydują tym wszystkim wyborcy i czasami ktoś zakładając, że coś się wydarzy, potem się może bardzo mocno zdziwić. Więc przy zmianach ordynacji wyborczej jest potrzebna rozwaga, jest potrzebne dalekosiężne widzenie z tych ewentualnych zmian. Natomiast ma prawo większość parlamentarna zmieniać ordynację wyborczą. Ma prawo. To na koniec pana chcę zapytać, bo już o większej liczbie tematów nie porozmawiamy, ale bym chciała o prezydencki standard pana zapytać. Czy pan wie, co to jest prezydencki standard? No, mogę powiedzieć tak, utrzymanie jak najwyższego poziomu. To jest taki prezydencki standard. Staramy się w kancelarii i pan prezydent też się stara właśnie taką wysoką jakość polityce i w organizacji i funkcjonowaniu utrzymać. Panie Misze, ale to też jest wódka 38%, którą dostał pan generał Kraszewski. Powiem od tak. Ukraińców i między innymi sprawa wódki była przez SKW badana. Powiem w ten sposób. Mamy wódkę Chopin, mamy wódkę Sobieski, mamy różne nazwy wódki, Gorbaczow, inne. To jest po prostu jakiś wybieg marketingowy. Myślałem, że pani ze mną poważnie rozmawia o poważnie prezydenckim rozmawiam, standardzie, a tu się okazuje, że to jest, badane. Jest to nazwa wódki. Ale co nazwa wódki była badana? Nie, no nie nazwa. Akurat to, że dostał. Dlaczego dostał pan generał Kraszewski? No, to jest pytanie, dlaczego ktoś dostaje wódkę. Nie wiem, to rzeczywiście. Pan nie pił tej wódki, jak słyszę, wspólnie nawet nie z panem generałem. Nawet nie wiem, że taka wódka istnieje, ale to rzeczywiście jest poważny problem, którym się powinna zajmować służby w Polsce. Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta. Beata Michiel, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład pralka Candy Slim, sterowanie smartfonem, klasa A+++ za 899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Już teraz w Lidlu. Kabanosy Pico, różne rodzaje, 4,25 za 150 gramów, tylko 4,25. Oraz mandarynki w supercenie, tylko 3,49 za kilogram. 3,49. Lidl, co tydzień coś nowego. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5%, nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Skuteczne preparaty na trądzik Farmacerist dostępne teraz w drogeriach Superfarm 20. A z kartą Lifestyle 25% taniej. Oferta na produkty Farmacerist ważna tylko do 29 listopada. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, to wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. To będzie pierwsze takie spotkanie od niemal pół roku. W południe w Paryżu francuski prezydent Emmanuel Macron spotka się z polską premier Beatą Szydło. A według słów ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, który towarzyszy szefowej rządu, rozmowy będą dotyczyły m.in. gazociągu Nord Stream. Dla nas jest to kwestia istotna. Jeśli będziemy rozmawiać o Unii Europejskiej, o solidarności w Unii Europejskiej, to oczywiście trzeba będzie przypomnieć, że solidarność to jest ulica dwukierunkowa. Jak rozmawiamy o solidarności energetycznej, to właśnie jest problem Nord Streamu. Jak rozmawiamy o solidarności dotyczącej migrantów, to również są migranci z północnej Afryki, ale są również migranci z wschodniej Europy. Trzeba na to patrzeć kompleksowo. Przywódcy mają rozmawiać w sumie o 10 najważniejszych kwestiach zarówno w relacjach dwustronnych, jak i europejskich. Na kamienice zwrócone podwójnie natrafiono w Krakowie. Dwie nieruchomości powinny należeć do Skarbu Państwa, a trafiły w prywatne ręce. Donosi o tym Stowarzyszenie Miasto Wspólne, które sprawdza, jak przebiegała reprywatyzacja w Krakowie. Jego szef Tomasz Leśniak tłumaczy, na czym polega podwójny zwrot nieruchomości. W tych przypadkach zwykle mamy do czynienia z prawdziwymi spadkobiercami lub właścicielami kamienicy. Nie ma żadnego fałszerstwa. No, problem polega na tym, że te osoby nie mają do tego prawa, gdyż to zostało już za te nieruchomości wypłacone odszkodowanie. A stowarzyszenie od kilku miesięcy sprawdza losy ponad 200 nieruchomości. Ponad 118 tysięcy kartek pocztowych trafiło do powstańców warszawskich. Podsumowano akcję Bohater On Włącz Historię. Chodziło o uhonorowanie powstańców poprzez wysłanie im symbolicznych kartek z życzeniami. Agnieszka Łesiuk, szefowa akcji, zaznaczyła, że w tym roku Bohater On wyszedł poza granice Polski. Ma nadzieję, że wysyłanie kartek pomoże w nawiązaniu bliższych relacji z weteranami walk o stolicę. Jest to duża część osób, których powstańcy nie znają, ale zapewne poznają, jeśli ci zostawili adres zwrotny. Są to Polacy mali i duzi, z kraju i z zagranicy. Nasza grupa docelowa była tak szeroka i odzew tak szeroki, że nie ma tu sprecyzowanej grupy, która wysyłała takie kartki. Partnerem akcji jest Polskie Radio. Tyle w skrócie, a teraz czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest firma Provident. Partnerem nagrody Lubię Bo Polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Zarządzanie finansami osobistymi przez smartfona ma ułatwić życie i zaoszczędzić czas. Wymagania klientów jednak rosną wraz z rozwojem technologii. Banki udoskonalają i rozwijają więc aplikacje mobilne, podaje dzisiejsza Rzeczpospolita. Nadjeżdża ciężarowa autonomia pojazdami poruszającymi się bez kierowców. Najbardziej w Europie mogą być zainteresowani polscy przewoźnicy, informuje natomiast Puls Biznesu. Jak napisano, niemal wszyscy producenci aut ciężarowych już oferują albo pracują nad autonomicznymi tirami. Dzięki samojeżdżącym pojazdom można minimalizować problem braku kierowców, z którym zmagają się firmy transportowe w całej Europie. Znamy laureatów rankingu Polskiego Radia Lubię, bo Polskie. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nagroda główna trafiła do spółki Vigo System. Firma produkuje m.in. detektory podczerwieni. Według wiceprezesa Polskiego Radia Mariusza Staniszewskiego radio może pomóc laureatom w budowaniu marki. Są w stanie zaistnieć i powinny zaistnieć w świadomości obywateli, ale też powinny zaistnieć w świadomości innych przedsiębiorców, którzy na ich przykładzie mogą sobie powiedzieć, że sky is the limit, że nie ma już ograniczeń, jakie mieliśmy jeszcze do niedawna. To jeszcze dodajmy, że zwycięzcą w kategorii najlepszy polski produkt ekologiczny został producent żywności Dary Natury. W kategorii najlepsza polska usługa nagrodę odebrała Poczta Polska za Envelo. Firma Mlekowita została uhonorowana w kategorii najlepszy polski produkt eksportowy, a w kategorii polska marka zwyciężył producent gier CD Projekt. Będą zmiany w projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W nocy w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy. Ta ma wejść w życie nie od 1 stycznia, ale od 1 marca przyszłego roku. Ponadto Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało poprawki, które m.in. etapowo ograniczają handel w niedzielę, mówi posłanka Urszula Rusecka. Zaczynamy wprowadzać wolne niedziele etapowo. Od 1 marca 2018 będą dwie, od 2019 będzie możliwość handlu w jedną niedzielę, a od 2020 wszystkie niedziele będą wolne. Wówczas sklepy będą czynne tylko przez dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem i jedną przed Wielkanocą. A więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl. Sponsorem audycji jest firma Provident. Partnerem nagrody Lubię Bo Polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. W ciągu dnia na wschodzie deszcz i mrzawka, stopniowo zanikające, na północy pochmurno, w centrum i na zachodzie możliwe przejaśnienia, a na południu kraju w miarę pogodnie. 4 stopnie w Suwałkach, 6 w Olsztynie i Siedlcach, 8 w Warszawie i Trójmieście, 10 stopni w Bielsku-Białej i Kaliszu, do 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mocny aromat. Delikatny smak. Porozmawiajmy o kawie. Przy kawie. Katalog z najnowszą ofertą automatycznych ekspresów do kawy. Dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy wielbiciel dobrej kawy znajdzie coś dla siebie. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Philips One Blade za 139 zł na Allegro. Tylko do 24 listopada zamówisz z darmową dostawą do paczkomatów InPost. Szukaj wyróżnionych ofert na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9. Bardzo często przysyłają Państwo pytania do pytań z kosmosu o czarne dziury. No i dzisiaj tytuł takiej piosenki dnia naszej, właśnie Czarna Dziura, Jaromir Nachawica. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszkonar, trzaśnie w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz, będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy.

Gdyby ktoś chciał wybrać się tam z zaproszeniem trójki, to prosimy o telefon 22 i 7 trójek. No tak, 22 i 7 trójek. Mogę szybko list, bo bardzo ciekawy przyszedł w sprawie piosenki Jaromira Nachawicy. Proszę. Pani Ewa z Urzędu Skarbowego napisała: podatnik mi tu przy biurku siedzi, a pan Nachawica śpiewa o żywocie. No to musiała być bardzo ciekawa sytuacja w urzędzie. Talking Crimson w przyszłym roku w Polsce, a do sklepów trafiła właśnie Noc w Wielkim Mieście. Płyta, której autorem jest jazz band Młynarski-Masecki, zespół założony przez pianistę Marcina Maseckiego i multi-instrumentalistę Jana Emila Młynarskiego. Na płycie Noc w Wielkim Mieście odwołują się oni do międzywojennych tradycji polskich orkiestr jazzowych, a piosenką promującą to wydawnictwo jest znany już z anteny Trójki i słuchany właśnie Abdul Bey. Utwór w roku 1933 roku powstały z muzyką Fanny Gordon i tekstem Ludwika Szmaragda, wykonywany w tamtych czasach w warszawskich kabaretach. Co słychać? I czuć! Abdul Bey ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Abdul Bey ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila. 22 i 7 trójek, no tak, piosenka Nachawicy. Ciekawe, czy będzie na pierwszym miejscu, ale... Ciekawe, kiedy będzie na pierwszym miejscu. Entuzjazm jest. Dzień dobry, Jacek Zakalizm, Głosnoku się kłania. Jak miło, że Jarek wreszcie po polsku zaśpiewał. Bo wczoraj chodziłem i śpiewałem po czesku tamte piosenki, że ona się pyta, co ty śpiewasz. Ja wie piosenkę, po jakiemu? Po czesku. A czeski znasz? Ja wiem, nie, ale Jarek zna. No właśnie. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335. Numer telefonu się państwu też jeszcze przyda w tej chwili, bo zapraszamy na dziś, na 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert zespołu Kujawy. 22 i 7 trójek. A teraz pan Janusz będzie zachęcał. Witam państwa bardzo serdecznie. Janusz Olejniczak w mojej ukochanej Trójce. Bardzo się cieszę. No cóż, a Polonez Adur, no to Polskie Radio, odkąd pamiętam, jest związane z tym polonezem na zawsze i wszędzie na świecie, gdzie byłem, słysząc poloneza Adur, no to jednak zawsze myślę o Polsce. Jest to jakiś symbol i Chopina, i polskości, i duszy polskiej, i kwintesencję poloneza. Polonez Adur, najsłynniejszy. Może nawet nie to, że go najbardziej lubię z wszystkich polonezów, ale w pewnych okolicznościach robi duże wrażenie. Thank you. Grał, a wcześniej opowiadał państwu Janusz Olejniczak. Bardzo dziękujemy za poranne spotkania z muzyką Fryderyka Szopana i z panem Januszem. Chyba jeszcze jutro w audycji porannej, ale proszę posłuchać u pana Wojtka. 2-2 i 7 trójek w sprawie piosenki dnia. Przed chwilą usłyszałem na antenie piosenkę pana Nohabiku. I strasznie się roześmiałem. Ze śmiechu niestety złamałem jedynkę. No nie jest na szczęście to moja jedynka, bo jestem technikiem dentystycznym, no ale jednak mój biedny pacjent, co on teraz pocznie, nie wiem co mu powiedzieć, no chyba tylko ten taki żywot. No taki żywot. Kto panu to zrobił? Nohawica. Trójka wraca do korzeni. Jesteśmy dziś od samego rana w Kaliszu, a konkretnie jest tam Mariusz Krzemiński. Rano ustaliliśmy, że pani z Urzędu Miasta obiecała, że będzie piękna pogoda, że będzie ciepło. Ja dorzuciłem, że będzie 10 stopni. Czy mieliśmy rację? No oczywiście, że tutaj pani z urzędu i w ogóle urząd wywiązał się w 100% ze swojej obietnicy. Zamówienie idealnie przeprowadzone, przetarg musiał się udać, oferta przyjęta, bo pogoda jest bardzo, bardzo ładna. Może 10 stopni jeszcze nie ma, ale temperatura na pewno wzrasta. Parafrazując właściwie klasyka, niebo błękitne nade mną, więc pięknie słoneczny dzień się za nam zapowiada, co mnie bardzo cieszy, bo to dobrze wróży na popołudnie, które będziemy przeprowadzać transmisję z rynku już kaliskiego, więc tam zapraszamy od godziny 16. Do 9 Mariusz jeszcze jest przy Alei Wolności, przed Willą Kalisja. Tak. Tam można zobaczyć, ale to jeszcze przez chwilę. Potem w rynku, jak słyszeliśmy. A no właśnie, czy będą zadowoleni ci goście z Kamerunu? Pamiętam, dobrze pamiętam? Tak, z Kamerunu. No muszą być zadowoleni. No, jak będzie słonecznie, może nie będzie tak gorąco jak w Kamerunie, ale na pewno słonecznie i też myślę, że będą zadowoleni, jeżeli chodzi o samo miasto, jeżeli go jeszcze nie widzieli, bo jest bardzo urokliwe, jest co oglądać i to też jest tak o tyle ciekawe, że to o tym powiemy w popołudniowej audycji. Aha. W popołudniowej części zapraszamy do Trójki, bo Kamerun miał szansę stać się, że tak powiem, no, taką dzielnicą Kalisza, ale to na razie nie zdradzam, później wszystko wyjaśnimy. Dobrze, zapraszamy serdecznie w popołudniowej audycji. Po 16 Mariusz Krzemiński będzie, także historia dotycząca Błotka Pawlika. Zapraszamy państwa. My mówimy już do usłyszenia i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Łukasz Karusta, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 6 minut będzie 9. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Shower.